Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberine salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Efendim, Allah-u Teala Yasin'in bu ayetlerine, yani 66. 67. ayette dileseydim şunu yapardım diyecek. Geçen hafta biliyorsun cennetlikleri ve cehennemlikler meselesini ve ahirette insanların amellerinin delillendirmesi konusu. Yani delil olmadan, ispat olmadan, sorgulamadan yargılama yapmayacağını, Allah-u Teala'nın yargısız da infaz yapmayacağını söylemiştik. Yani Allah-u Teala ilk defa şeytanı yargılamadan, sorgulamadan yargısız infaz yapmadı. İblise bile. Yani bu davranışı niye yaptın diye sordu. İblisten gelen cevaba göre cezayı verdi Allah-u Teala. Bu da bir modern hukukta çok önemli. Yargısız infazın olamayacağını, Allah'ın bile bunu yapmadığını, modern hukuka bir şey getirdiğini anlatmıştık. Şimdi konu şu. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ Dileseydin diyor Allah-u Teala, وَلَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ Onların gözlerini silerdin. Manasını verelim de sonra açıklayalım. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَابَ فَاَنَّا يُبْسَرُ Onlar yola girmek isterlerdi ama nasıl görecekler ki girsinler? Şimdi ayet bu. Tabii bu yukarıda cehennemliklerle ilgili olduğu için bu konuyu konuşuyor. Tams kelimesi, bu ayette geçen tams kelimesi, yıldızın ışığının sönmesi manasına gelir. Yani feiden nücumu dumiset, Mursilat suresinde o gün, kıyamet kopacağı gün, yıldızların ışığının söneceğini, yok olacağını söylüyor Allah-u Teala. Böylece tams kelimesi insanoğlunun görme kapasitesinin silinmesi manasına geliyor. Görme kapasitesi silinince yola gitmek istersin ama gidemezsin ki diyor Allah'ta. Nasıl görecek de girecek o yola? Tabi burada bu biyolojik göz mü? Kafa gözü mü? Yoksa gönül gözü mü? Biliyorsunuz insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, insanda gönül gözü vardır, iç göz. Yani insanın takva gözü dediğimiz, takvasının insanın içindeki o manevi olgunluğun onda bir göz oluşturduğunu, böyle bunlar nasıl bakıyor da ışığı görüyoruz, objeleri, renklerini görüyorsa, insanın içindeki o manevi gönül gözü de efendim şeytanın ihvasını, etkisini, vesvesesini anlar. Kötüyü hemen anlar. İçindeki fırtınaları hemen fark eder. Buna biz gönül gözü diyoruz. Bu takva sahiplerinde oluşan bir göz. Herkeste yok mu? Bir takım olgunluklar, manevi merhaleleri geçmiş insanları da bulunur. Oluşan bir göz bu. Bir bakıma bazı hayvanların yavruları doğduğu zaman gözleri kapalıdır. Zaman sonra açılır gözleri. Ha, insanoğlu da doğarken biyolojik gözü var ama gönül gözü kapalıdır. O dünyadaki aldığı manevi merhalelerle o göz açılır. İşte o göz neye yarar diye bakarsak onu, efendim Araf suresinin son sayfasında söylüyor, bunu çoğu zaman söylüyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Takva nedir diyeyim size diyor Allah-u Teala. takva, şeytan bir vesvese verdiği zaman da insan düşünür. Bir de bakarsın ki görmüştür. Bu gözle değil, gönül gözüyle. Yani içindeki fırtınanın, etkinin, vesvesenin şeytani mi, rahmani mi olduğunu Allah'tan mı geliyor, şeytan mı? Bunu anlar. Bunu fark eder. İşte gönül gözü buraya yerdir. İşte takva dediğimiz de budur. Şimdi bizde bu olmadığı için, bu kapasite, bu olgunluk, bu manevi olgunlaşma, bu takva gözü olmadığı için tahribat yapıyoruz. Şeytana mağlup oluyoruz. Şeytanla dost oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Farkında değiliz. Anlıyor musunuz? Yaptığımız davranışlar bize cazip geliyor. Şeytan bize onları süslüyor. Şimdi burada Allah-u Teala dileseydik onların gözlerini giderirdik, tams yapardık, gider silerdik. Onların iç ışığını, ışık, iç aydınlığı diyoruz biz buna. İç aydınlığı, bunu bir tez olarak bir talebeme verdim. Ne giderirdik? Tabii gözleri giderirdik dedi, işte bu biyolojik göz değil. İç gözleri giderirdik. Festebeku sırada yola girmek ister. Ama nasıl görecek ki diyor. Giremez ki yola. Yani Allah'a gidecek olan yola gireceksin. Nasıl ki bu biyolojik gözleri kapalı olan insan, kör olan insan yolu bulamazsa, yola giremezse, aynı şekilde manevi gözü kapalı olan insan da, körelmiş insan da yola giremez. Tabii burada Allah-u Teala insana bir eğitim veriyor bize. Yani burada şimdi bize bir eğitim veriyor. Bize diyor ki sizin manevi gözünüzün oluşması lazım. Bunu da manevi gelişmişlikle elde edeceksin diyor. Efendim, tabii bu gözü biraz daha şey yaparsak, başka bir isim verirsek gönül gözü diyoruz ama bu aslında aklın gözü. Yani aklı mükemmel çalışan insanların oluşturduğu bir göz oluyor bu. Allah veriyor bunu bize. Velev neşa, tekrar bir daha, dileseydi lemesahnâhum alâ mekânetihim, onları bulundukları yerde şekillerini değiştirir. Mesk dediğim şey şekli değiştirmek. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيَّنْ وَلَا يَرْجَعُوا. Onlar ne ileri gitmeye ne geri dönmeye imkanları olurdu. Dileseydim, ama dilemedim demek istiyor Allah-u Teala. O gözlerini silmeyi de dilemedim. Dileseydim diyor. Burada da dileseydim diyor Allah-u Teala. Yani bunu dileyebilirdim ama dilemedim diyor. Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. Mesk aslında şekil değiştirme, başka bir şekle sokmak. Efendim, ileri gidemiyor, geri dönemiyor. İleri gidemiyor ne demek? Yani neyi kastediyor? İleri gidemez dediği, medeniyette ilerleyemez. Yani bugünkü dünyaya baktığımız zaman bu adamlar bir teknoloji üretemezler, bulgu yapamazlar. Dünya insanlığına yarayacak herhangi bir icadı yapamazlar. Aha, İslam alemi bu durumda. İleri gidemiyor. İlerleme yok, gelişme yok. Bunu kastediyor. Yani öyle bir şekil değiştik ki, yani bu İslam alemi olduğu yerde öyle bir şekil verdiniz ki Allah, bir santimlere gidemiyoruz. İlimde gidemiyoruz, siyasette gidemiyoruz, ekonomide gidemiyoruz. İslam alemini kastediyor. Ama dünyanın en zengin maden yatakları bizde. İslam aleminde petrol ya, altından kıymetli. Altından kıymetli. Ama yine fakirin çekiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani İslam aleminin bilimsel araştırma yaptığı yatırımı düşünebiliyor musunuz? Bu kadar zenginlik olmasına rağmen efendim ha ileri gidemiyor. Gidemezsiniz. Yani velâ yerciûn, o girdiğiniz o atalet, o tembellik yolundan da geri dönemez. O günahlardan geri dönemez. Baba baba bak. Nereye dikkat çekiyor Allah-u Teala? Nasıl bir ders veriyor bize? Yani bu düştüğümüz atalet şimdi biz buna. Atalet ne demek? Hareketsizlik demek. Atalet. Hareketsizlik. Ne ileriye gidiyorsun, ne geriye dönüyorsun. Ne o pislikten, o battığın taklit batağından, o statiklikten geri gelebiliyorsun. O günahından istiğfar edip, o yanlışından, o tembelliğinden geri dönüp bir hareket verebiliyorsun kendine. Ne de ilerliyorsun. Dilesen bunu yapar. Şimdi onu söylüyor. Yani böyle bir dileğim olursa size dikkat edin. Ne ileri ne geri kalırsınız. Anlıyor musunuz? Bir şey yapamazsınız yani. Bu muhteşem bir olay. Yani Allah-u Teala milletlere, bizlere, Müslümanlara, bunu Müslümanlara konuşuyor. Bunu okuyanlara, biz okuyoruz bunu. İnsanların kabiliyetleri, yetenekleri çalıştırılması lazım. Akıl gücü, çok büyük bir güç. Yetenekler çalıştırılması lazım. Bunlar çalıştırılmasa insan kendi kendine zulmediyor demektir. Bunlar çalıştırılmasa diyor Allah-u Teala, ne ileri gidersin ne geri gelirsin. Olduğun yere şaşakalırsın. Şimdi bakın, ha bu kitabımız böyle bir ders veriyor bizim için. Yani şuna bakın, şu hale bak. Yani bu kabiliyetleri kullanacaksın. Sana bu nimeti verdim diyor Allah-u Teala. Bu bir nimettir. Dünyanın en büyük nimeti akıldır. Ömrün dışında, ömür, hayat, var olma en büyük nimet de. Bunun dışında en büyük değer zaten akıldır. Bu akıl kullanılmalı. Bu kabiliyet ve yetenekler kullanılmalı. Allah-u Teala. Bunları kullanmayanların dünya insanlığında yeri olamaz. Olamaz. Bu Kur'an bunu anlar. Bugün televizyonda gene konuştum. Çünkü kabiliyetleri kullanmamak cehennemdir diyor Allah. Cehennem ateşini yakar. Biz gençliğimizin kabiliyetlerini kullandıramıyoruz. Kahve köşelerinde, memle köşelerinde kabiliyetler ölüp gidiyor. Öldürüyor. Bu da büyük bir günahdır. İşte memleketimiz bir santim ileri gidemiyor, geri de dönemiyoruz. O pislikten geri dönemiyoruz. Diyor Allah-u Teala. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Kime ömür verdiysem, ömürlendirdiysem نُنَكِّسُ فِي الْحَلْقِ Onun yaratılışını noksanlaştırır. اَفَلَا يَعْقِلُونَ Akletmiyorlar mı? Gene akla getirdi şey. Allah. Ben getirdim. Yani bu iş akılla dönüyor yani. Dünya akılla dönüyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala şimdi bir bakın diyor. Uzun ömür verdiğim insanları görüyorsunuz. Onların biyolojik güçleri, psikolojik güçleri nasıl noksanlaşıyor? Nenekisu fil kalbenin anlamı bu. Kime ömür verdiysem, ömürlendirdiysem, bu onun yaratılışı noksanlaşıyor. Bu yaratılışı dediği hem biyolojik yapısı, gücü hem de psikolojik gücü. Yani kabiliyetler, yetenekler, beynin gücü artık kaybolup gidiyor. Bunu şeyde anlatırken, Hac suresi 5. ayette anlatırken orada buyuruyor ki İlâ evvelil umri likeylâ ya'leme min ba'di ilmin şey'a. Ayet çok uzun, yarım sayfa. Fakat onun ortasında bu kısmı koyuyor. Bazılarının ömrünü uzun tutarım diyor Allah-u Teala. Bildiğini bilmez hale gel ama anında kadar. Bildiğini bilmez hale gelmesi. Yani neden 63 yaşında peygamberimizin öldüğünü bu ayetlerden anlayabiliriz. Niye? Şu Kur'an vahyini ezbere bilen Hazreti Muhammed'in yaşlanıp bunu unutur hale gelmesini düşünebiliyor musunuz? Bandın, o beyin denen bandın silinmesini düşünüyor musunuz? Peygamberin ne hale geleceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Onun için genç yaşta onu Allah-u Teala vefat ettir. Şimdi burada Yüce Allah bu kanuna dikkat çekmek istiyor. Aklınızı bu kanuna yorun. Aklınızı kullanın bu konuda. Ömür veriyorum, bir de bakıyorsun ki tutamadığın, durduramadığın, dünya insanlığı bir araya gelse durduramayacağı bir iş oluyor bu bedende, bu iç yapıda. Çünkü biliyorsunuz, belki anlatmıştım size bir daha. Biyolojik yapı ihtiyarlanınca beynin hücreleri ihtiyarlayınca ruh faaliyetini yapamaz hale geliyor. Nitekim ruh bedeni kullanıyor, beyni kullanıyor. Ruhun verdiği emirleri yapamaz hale geliyor. Ruh ihtiyarlamıyor. Bak bunu iyi bilin. Ruh anne karnında nasıl değilsek ruhumuz öyle. Çünkü ruh Allah'tan bir parça olarak geliyor. Allah'tan gelen, parça olarak gelen bu ruh ihtiyarlama, o zaman Allah ihtiyarlıyor demektir. Manası gelir. Ama ruh maddeyi kullanamıyor, beden biyolojik yapıyı kullanamaz hale geliyor beyni. Bu sefer adam bakıyorsunuz ki ezberlediğini unuttu, anlamıyor. Şimdi Bayraktar Hoca'yı düşünün, ömrüm varsa 15 sene sonra gelseniz Bayraktar Hoca bu şekilde ayetten ayete gidebilecek. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi diyor Allah-u Teala aklını bu olaya bir ver bakayım diyor. Ne oldu bu adama, ne oluyor yani, bu nasıl noksanlaşıyor? Bu hale nasıl geldi? Bir bak. Benim kudretimi anla. Diyor yani. Aklını bu konuya akıt. Aklını bu konuya, bu problemlere akıt. Ömür verdiğim insan nasıl noksanlaşıyor? Tutsana, durdursana onu. O noksanlaşmayı durdursana. Dünya bir araya gelse yapabilir misin? Evet. Böylece Allah-u Teala bize bu kanunu, yani insanların ömrü uzadıkça psikolojik kabiliyetleriyle biyolojik güçlerinin noksanlaşması olayının çok büyük bir kanun, çok büyük bir oluşum olduğunu bize hatırlatıyor. Buna aklınızı kullanın. Ve şimdi Allah-u Teala konuyu değiştiriyor. Farklı bir konuya geçiyor. Ve ma allemnâhu şi'ra. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Mana vereyim, anlatacağım. Ve mâ yenbeğiyle. Ona yakışmazdı bu zaten. Yani peygambere şiir söylemesi ona yakışmazdı. İn huve illâ zikrun. Bu Kur'an sadece bir öğüttür. Ve Kur'an mubin ve apaçık, açıklayıcı bir Kur'an'dır o. Şimdi bu ayette arkadaşlar, mesela şu Ara suresinin son sayfasını şimdi hatırlıyorum. Ben huve şair. Yani peygamberimize şair dediler. Yani bu şiir söyleyen bir adam. hakaret ediyorlar. Deli diyorlar, kahin diyorlar, sihre uğramış diyorlar, efendim cinle çapmış diyorlar filan, mecnun diyorlar falan falan falan. Bir de şair diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in, tabi Araplar bu Kur'an-ı Kerim'in edebi boyutunu anlıyorlar ya. Diyorlar bu nasıl, bu şahane bir şiir bu. Yani Allah'tan geldiğini kabul etmiyor ya. Efendim şiir olarak görüyor. Şair diyorlar ona. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki hayır, biz ona şiir öğretmedik. Kur'an-ı Kerim'in geçtiği her ayette enzemna kelimesini kullanır. Ateyna kelimesini kullanırken burada allemna, öğretme kelimesini kullanır. Çok ilginç. Çünkü şiir indirilmez. Şiir vahyedilmez. O zaman şairler Allah'tan vahiy alıyor diyeceksin o zaman. Onu dememek için Allah burada çok ilginç bir kelime kullanıyor. Bu size biraz ağır ama tahmin ediyorum anlıyorsunuz. Yani burada bir kelime kullanıyor Allah-u Teala. Artık biz bu kelimelerin bulunduğu yerlere göre bile mana çıkartıyoruz. Yani kelimenin kendisine çıkarttığımız gibi bulunduğu yer neresi, ona göre de mana var diyoruz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala biz ona şiir öğretmiyoruz. Peygamber şair değildir diyor. Ve ma yenbeğiyle, ve bu ona da yakışmaz. Bir peygambere efendim şiir söylemek yakışmaz. Demek ki o zamanları, yani Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönemde Araplarda edebiyat zirveye ulaşmış, zirve yapmış. Efendim ve Muallaka-i Seb'a dediğimiz 7 tane asılı efendim şiiri Kabe'nin duvarına astılar. Böyle efendim bir bakıma neredeyse edebiyat olimpiyatları yapılır gibi olimpiyatlar yapılıyordu, seçiliyordu şiirler. Kabe'nin duvarına asılıyordu büyük şiirler. Böyle bir durum vardı. Ama peygamberimize, peygambere şiir söylemek yakışmaz diyor Allah-u Teala. Burada şunu anlıyoruz. Herkes kendisine yakışan şeyi yapacak. Anlıyor musun? Herkes işi kendisine yakışan yapacak. Fakat ben size söyleyeyim, Kur'an'ın iki tane özelliğini veriyor bu ayette. Birisi in huve illa zikrun, o sadece ve sadece bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim benim size vermiş olduğum bir öğüttür. Bunu muhtelif ayetlerinde Allah-u Teala söylüyor. Hatta Peygamberimize diyor Kur'an ile öğüt ver. Mesela 3 kere de bunu söylüyor. İkisi Enam'dadır, birisi Kaf suresinin son ayetidir. Fezekkir bihi entum sele nefsun bima kesebe. Fezekkir bil Kur'an-ı men yehafu va'id diyor mesela. Kur'an ile öğüt ver. Allah diyor ki ben Allah olarak size Kur'an ile öğüt veriyorum. Ya Muhammed sen de Kur'an ile öğüt vereceksin. Yani bana diyor ki hoca sen Kur'an ile öğüt veriyorsun. Sen Allah'tan büyük müsün? Allah Kur'an'la öğüt veriyor. Peygamberi Kur'an'la öğüt veriyor. E sen kimsin? İmam-ı Gazali'yle bana anlatıyorsun. Ahmet'in, Mehmet'in fetvalarını, içtihatlarını bana din olarak veriyorsun. Anlıyorsun değil mi kızım? Bu hocaların yaptığını anlıyor musun? Yani biz Allah'tan üstün mü? Tabii canım. Allah'tan Kur'an, Allah Kur'an'la öğüt veriyor. Biz onu beğenmeyiz. Hazreti Peygamber de şart koşuyor, emir veriyor. Kur'an'la öğüt vereceksin. Biz Kur'an'la öğüt vermiyoruz. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu Kur'an'ın öğüdünden kaçanı yabani eşeğe benzetiyor. Ben benzetiyorum. Nerede biliyor musun? Müddessir suresinin sonunda. فَمَا تَنْفَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ الْمُعْرِضِينَ Onlara ne oluyor da benim öğüdümden kaçıyorlar diyor Allah-u Teala. Yüz çeviriyorlar. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ Humur, eşek. Müstenfıra, yabani eşek. Ferrat kaçıyor Gasvara, aslandan. Aslandan kaçan yabani eşeği gibi siz de benim öldüğümde kaçıyorsunuz ya. Kahretsin. Orada öyle anlat. Şimdi bugün televizyonda söyledim. Allah-u Teala diyor ki ya bu Kur'an bir öğüttür diyor Tekvir suresinin sonunda. Fe eyne tezevun? Nereye gidiyorsun? Baba. Ayet ha. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu bir öğüttür diyor Allah. Fe eyne tezevun? Sen nereye gidiyorsun? Ben sana öğüt veriyorum, sen gidiyorsun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bu fe eyne tezhebun var ya, ha bu hocalara soruyorlar. Bize diyor ki nereye gidiyorsun? Ha bu Kur'an'ı geri bir öğütleyin mi? Ha bunu anlatsana. Sen nereye gidiyorsun? Ahmet'e Mehmet'e gidiyorsun. Senin tanrın o mu? Anlıyorsun. Bunları soracaksın. Artık Türkiye değişiyor. Artık bu İslam'ı didik didik ediyor. Ha. Şimdi in ve illa zikrun, bu bir öğüttür diyor Allah-u Teala. Ben sizle öğüt yapıyorum. Maksadın ben değil diyor Allah-u Teala. Siz. Sizin mutluluğunuz için. Siz bu dünyada rahat, mutlu yaşamanız için. Problemlerinizi iyice azaltmanız için. Problemsiz dünya olmaz mı? İnsan olduğu yerde problem olmamazlık olmaz. Peygamberimizin ev hanesinde, ailesinde bile problem vardı. Ya o kadar ki Allah dedi ona ki ayet-i kerimede, boşa o karılarını. Boşa. Ya demek ki problem oluyor. Peygamberin evi bile olsa problem var. Hazreti Nuh'un ailesinde problem vardı. Var oğlu var. Yani ama problemleri azaltırız. Allah'ın öğüdünü tutarsak, bu öğüdü anlarsak ki bize bu zamana kadar anlatmadılar bunu. Hı? Bizi işte ilmihallerle, milmihallerle bizi idare etmeye kalktılar. Ve Kur'an'ın mübinun. Bu Kur'an apaçık bir Kur'an'dır diyor. Bir öğüttür ve apaçık bir Kur'an'dır. Apaçık demek ne demek? Kolay, anlaşılır. Bir problemi yoktur ya. Yani. Anlaşılmayacak bir kitabı ben size göndermem diyor. Olur mu diyor? Yani yeryüzünde insanların anlamayacağı bir ayeti niye göndereyim? Anlaşılmasa yapılamaz demektir o. O yerine hayata uygulanamaz demektir o. Şimdi bizim Kur'an'ın mübin, başka yerde kitabın mübin, apaçık bir kitap diyor Allah-u Teala. Ama biz diyoruz ki Kur'an anlaşılmazdır, zordur. Sen anlayamazsın, o anlayamaz, bu anlayamaz. Hala bize söylüyor, bana. Yani demek ki ne oluyor? Bu Kur'an'a bir iftira etti bu insanlar. İslam alemi Kur'an'a iftira etti. Kur'an anlaşılmaz. Siz başka kitaplardan dini aramaya bakın dediler. Ve bu Kur'an'dan bizi uzaklaştırdılar. Ve burada apaçık söylüyor. Kur'an'ın mübinun, apaçık veya açıklayıcı bir Kur'an'dır bu. Niye? Niye bunu gönderdim? Niye öğüt gönderdim size? Bunun bir amacı olmalı diyor Allah-u Teala ve alttaki ayette bunu açıklıyor. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ. Diri olanı uyarman için. Diri olanın uyarılması için. Diri. Bak, çok önemli bir nokta. Şimdi biz ölülere okuyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Almıyoruz. Biz bu Kur'an'ı ölülerin kitabı haline getirdik. Mezarlarda okunur. Ha, öyle mi? Ha, ölüp gittikten sonra alırız efendim, hocaları getiririz evde okuruz. Ölülere okuruz. Sevabını da onlara gönderir. Anlıyor musunuz? Ya benim Kur'an-ı Kerim'i okumama, öğrenmeme lüzum yok okumasına. Nasıl olsa babam öldüğü zaman veririm parayı, Kur'an'ı satın alırım, gönderirim ona da. Ne lüzum var okuma, öğrenmeye falan. Halbuki Allah diyor ki burada, diri olanı uyarmak için gelmiştir. Ölüyü değil. Ölü kitabı değil. Bu dirilerin kitabıdır. Bakın arkadaşlar. 70. ayet olması lazım. Evet. 70. ayet. Yasin-i Şerif. Bu işin şakası yok. Bakın herkes kendi Kur'an'ını bu dünyada kendisi okuyacak. Ben okuyarak babama gönderemem. Yok öyle bir şey. Babam ölmeden evvel dedim onu. Herkes kendi amelini kendisi yapacak. Başkasının ameliyle cennete gidilemez. Geçenlerde söylemiştim size. Yine yeri geldiği için söylüyorum. Niye? Ha, bu Kur'an dirilerin kitabıdır. Bunu diri okuyacak, anlayacak. Allah ona nasıl bir mektup yazmış? O mektupta neler istemiş ondan Allah-u Teala? Neler yapması lazım? Bu Kur'an-ı Kerim'in yolu mutluluğun yoludur, bahtiyarlık yoludur dünya ve ahirette. Bu bahtiyarlığı, mutluluğu elde etmenin formülü nedir? Efendim, prensipleri nelerdir? İlkeleri nelerdir? Bunlar koymuş buraya. Bunu anlamak için bu diri bunu yaşayacak, ölü değil. Ama o nasıl o misyonerler, Hristiyan misyonerleri nasıl yaptılarsa bu işi, bu Kur'an-ı Kerim'i ölüler kitabı haline getirdiler bu işte mahallemine. Nasıl becerdiler? Akıl almaz. Akıl almaz. Şimdi arkadaşlar, tabii buradaki hayyen kelimesine biraz daha içeriden, derinden bakmamız gerekirse, gönlü diri olanları uyarman için, gönlü ölmüş bir gönüle Kur'an hitap etmez. Yani Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْكُبُرِ. Mezarda olana işittiremezsin sen. Yani oradaki mezar, mecaz manasına kullanıyor. Yani adam diyor dili ama mezarda ölmüş gönlü. Sen buna işittiremezsin. Doğru. Peygamberimiz de bir sürü insana işittiremedi bu Kur'an-ı Kerim'i. Kafir olarak kaldılar, müşrik olarak kaldılar. Yani günümüzde de bu var. Adama söylüyorsun, anlamıyor. Anlatıyorsun, böyle sohbetlerimiz oluyor. Bizim seviyemizde insanlarla, profesörlerle, şunlarla, bunlarla, yani bizim camiadan olmayan insanlar. Konuşuyorsun abi, bakıyorsun abi. Abi ne diyeyim? Ya adam bana diyor ki, ya bu kadar aydın adamsın, sen hala Allah'a inanıyor musun? Diyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi demek ki buradaki لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ, diri olana derken buradaki dirilikten kasıt bizim bildiğimiz canlı manasını hareket eden insan, bir de gönül diriliği, gönülün ölmesi filan meselesi var. İşte okudum ayetini. Bunlara duyurman için bunu gönderdim, bu Kur'an'ı diyor Allah-u Teala. Ve yehikkal kavru alel kafirin, ve kafirlere azap hak olsun diye bunu gönderdim. Yani ne demek bu? Bu bilgi olmadan, şu Kur'an denen bilgi olmadan Allah diyor ben kimseye ceza vermem. Yani bilgilendirmeden ceza yok. İş değişiyor. Bak şimdi. Bu bir kanun. Yani insana neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu öğretmeden ceza yok. Bunu mesela İsra suresinde söylüyor. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ase rasula. Peygamber göndermedikçe biz azap etmeyiz. Yani peygamber gönderiyor Allah, insanları bilgilendiriyor, onlara doğru yolu gösteriyor, mutluluğun yolunu gösteriyor. Ondan sonra yapmazsa ceza veriyor. Ha şekilde Hud suresinin galiba 114. ayetim olacak. Hud suresinde de benzer bir ayeti gönderiyor Allah-u Teala. Evet, 117. Hak ve mâ kâne rabbuke li yuhlikel qura bi zulmin ve ehliha muslihun. Halkı kendisini ıslah eden bir toplumu helak etmem diyor. Islah. Islahat yapan toplumu, düzelmeye yol alan toplumu ben yıkmam diyor. Ve bunun da örneğini veriyor. Yunus suresinde Yunus peygamberin toplumuna. Allah-u Teala tam helak edeceğim zaman döndüler ıslah etmeye kendilerini, onların ömrünü verdi. Eceli müsemmaya kadar gönderdim onları. Orada söylüyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Peygamber göndermedikçe ve bilgilendirme yapılmadıkça Allah-u Teala ceza vermiyor. İşte bu Kur'an'ı gönderdim. Diri olanları uyarmak ve kafir olanlara da cezanın hak olduğunu ortaya koymak için bu kitap gönderilmiştir. Yani inanmayanlara bir ceza olduğunun mesajını getirir bu. Dolayısıyla arkadaşlar şudur, bilgi akıldan sonra ikinci değerdir. Bak bunu söylüyorum, her yerde söylüyorum. Bilgi akıldan sonra ikinci değerdir. Dünyanın evrensel değerlerindendir. Ama akıldan sonra. Çünkü aklı olmayanın bilgiyle bir alakası olamaz. Dünya aklın ve bilginin üzerinde dönüyor. Tabii akılla bilgi bir araya gelince iman doğuyor. Anlıyor musunuz? Yani bilgi beyinde oluşunca akıl ile beraber gönlünü ziyaret ediyorlar. Bu sefer gönülde iman teşekkür ediyor. Anlıyor musunuz? Olay bu. Olay bu. İşte şimdi burada Allah-u Teala demek ki bilgi denen ama gerçek bilgi. Yani o bizim dediğimiz hezeyanlar falan değil yani. Şeytani bilgiler değil yani. Şeytanın bize vesvese verdiği o yanlış felsefelerin ortaya koyduğu felsefeler değil yani. Onlar bilgiyle bir alakası yok ama. Efendim. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bak kulum senin için neler yaptım, neler hazırladım. Yani sen şimdi bunları sana yapan, seni yaratan, sana bu psikolojik, biyolojik güçleri, nimetleri veren ve bu arada da sana senin dışındaki nimetleri veren şu Allah'ın sana yaptıklarına bir bak. Bak. Şimdi oraya giriyor son sayfa. Evelem yaru enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malik. Evelem yaru, görmediler mi? Bakmadılar mı? Bakmıyorlar mı? Görmüyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Bu manalara gelir bu ifade. Enna halaknâ lehum, onlar için yarattık. Mimma amilet eydina. Aman ya Rabbi. Kendi kudretimle yaptığım, kendi kudretimle yaptığım nimetlerle onlara yara, onlar için yarattım. Aman ya Rabbi. Hani deriz ya, la teşrik. Ha bu yemeği, ha bu pastayı ben elimle pişirdim dersin ya. Ha, aslında eydi kelimesini kullanıyor burada, elimle. Ben elimle yaptım bunları diyor. Yani oradaki el tabii Allah için düşünülünce kudret demektir. Allah'ın eli yoktur. Ve Allah'a bir el, bir organ veremez. Burada bu eyd kelimesi, yet kelimesi aynı zamanda kudret demektir. Benim kudretimle hazırladığım, yarattığım onlara bu nimetleri, en'amen nimetleri, fehum leha maliku. Onlara maliksiniz, sahipsiniz. O nimetlere sahipsiniz. Bir düşünün. O benim kudretimle size o meyve çeşitlerini nasıl yarattım, hazırladım kendim. Kendim yaptım diyor Allah. Ben kuluma hazırladım bunları. Seni yarattım. Senin gıdanı da düşündüm. Ama kendi kudretimle yaptım bunları. Aman ya Rabbi. Yani bir işi pastaneden alıp getirmek, misafire vermek var. Bir de evinde kendin elinle pişirip takdim etmen var. Fark çıkıyor bedene değil mi? Ben diyorum talebelerime gelirim ama kız talebelerim var. Gelirim ama evinize. Siz yapacaksınız ha pasta. Sene sonu biz şeye ziyafet yaparız sınıfta. Kendiniz getireceksiniz. Pastanın almak yok. Kendiniz yapacaksınız, getireceksiniz. Elinle yapacak. Başkasının eliyle alıp bana verme. Ben onu oradan alırım. Anladın mı? Şimdi Allah-u Teala bakın ne diyor burada ya. İnsan titriyor, ben titriyorum, siz titrediniz bilmiyorum. Ha burada bak ne diyor. Onlar için yarattığımı. Ama nasıl? Mimma amilet eydina. Bizzat kendi kudretimle hazırlayıp yarattım onu ben. Başka bir tanrı yoktu ki onun yarattığını alıp vereyim ona. Of. Of. Ha burada iki kelime kullandı Allah-u Teala bizi mahvetti gitti. Mimma amilet eydina en'amen. Nimetler en'amen nimetler demek. فَهُمْ لَهَا مَالِكُ. Bir de onlar ona malik oldular. Benim onlara verdiğim nimetin sahipleri onlar oldu. Ben yarattım. Kendi kudretimle sahipleri onlar oldu. O nasıl oluyor bu iş? Ben yaratıyorum. Veriyorum sana. Sen değilsin. Bunu sahip benim. Ha bu elma benimdir. Ha bu lahana benimdir. Ha bu mısır benimdir. Kim verir sana? Benim kudretimle yarattım onu. Ha bunu düşünmüyor musun diye Allah'a? Ha bunu görmüyor musun? Sende hiç beyin yok. Yani benim kudretimi, benim de senin arandaki ilişki sistemini anlamıyor musun ya? Of of of of of of of of of of of. Ve dennenna hâlehum feminhâ rekûbuhum meminhâ ye'külûn. O bütün nimetlerimi onların hizmetine sundum. Onlara boyun eğdirdim. O hayvanlar da ne yapıyorlar şimdi? Bir kısmını yiyorlar, bir kısmını da biniyorlar. Ya senin bineğini bile hazırladım. Benim fabrikamda senin bineğini bile yaptım ya. Bir taraftan yiyeceğin hayvanı da yarattım. En'amen. En'am, dört bacaklı, çifte tırnaklı, otobur, geliş getiren demektir. Dört tane özelliği olana en'am deniyor. Onun için onlardan biz kurban kesiyoruz. En'am olmayan da tavuk mavuk kesemiyoruz ya. Anladın mı? Domuzun etini de yiyemiyoruz. Enamıyoruz. Enamın manası bu. Efendim? Şimdi bir de senin hizmetine sundum. Sana boyun eğdirttim o hayvanlara. Kimini biniyorsun, kimini de yiyorsun. Yani bir düşün diyor şeyde, Nahil'de. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ Sizin için hayvanlarda bir ibret, bir ders vardır diyor Allah-u Teala. Ders. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا حَالِسًا سَارِبًا لِشَارِبٍ O hayvanın pisliğiyle kanı arasından sana süt çıkarıyorum. Bak. Pislikle kan arasında sana süt çıkarıyorum ve içiyorsun. Tertemiz. Sen şu arıtma tesisini gördün mü şimdi? Ha bu nasıl oluyor? O yediği gıdadan, o ottan, ot. O ottan öyle bir şey elde ediyorum ki Allah-u Teala öyle bir sistem koydum ki o hayvanın içerisinde bir taraftan pislik oluyor, bir taraftan kan oluyor, bir taraftan senin içeceğin süt oluyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman Allah-u Teala insanlığa neler sunmuş? Yani bizim için neler hazırlamış yani? Bu insanı yaratıyorum, bu mahluku yaratıyorum. Bunun gıdası olacak diyor. Hani demiştim ya size geçenlerde, epey oluyor. Kainatı iki günde yarattım, iki devirde. Ama içindeki gıdayı, canlıların gıdasını dört devirde yarattım diyor Allah'a. Hangi bedene, hangi hayvana, hangi gıda? Öh! Şimdi burada لَهُمْ ف۪يهَا مَنَافُوا وَمَشَرُ O hayvanlarda çok çok faydaları vardır. Sadece sütünden mi, yününden de oluyor, derisinden oluyor. Ve meşarip içecek de elde ediyorsunuz. Aman yarabbim. Ne içecek elde ediyorsunuz ama? Ayranı bir de. Sütü bir tarafta. Efendim ha? Üzümün suyu, memle suyu yapıyorsun, içiyorsun. Yani masana nimeti kurdum diye içeceğini bile düşündüm. Ha bir taraftan su, bir taraftan da yoğurt, ayranı filan. Onları da düşün. Hangisini istiyorsun? Lokantaya oturuyorsun, soruyor sana garson. Ne içiyorsun? Allah diyor benim kulumum. Böyle de içer, bunu da içer. Ben masaya koyayım da hangisini beğeniz onu alsın. Allah sormadan koyuyorum sofraya. Efela yeşkürüm. Şükretmiyor musunuz? Ha bu verdiğim nimetlere sizde şükür yok. Siz bu nimeti veren bu kudreti takdir etmiyor musunuz? Of! Yani şimdi bunları sana veren, bu kudretiyle bizzat kendisi hazırlayan, kendi kudretiyle bunları yaratıp hazırlayan Allah-u Teala'nın kudretini anlayıp ona iman etmek şükür. Ebu Şükrü yapacak mısınız? Soruyor. Bize soruyor. Yani bunlar şükretmeyecekler mi? Ama ben size anlatayım diyor Allah-u Teala. Ha bu kadar nimeti yapıp veren ben ama bu insanoğlunun çok sapıklıkları vardır. Sapıklıkları. Dalaletleri deriz ona eski dille. Yani benim anam kullanırdı bu kelimeyi, dalaleti kullanırdı. Bu nedir? O Osmanlıca, Arapça kelime Osmanlıca'nın öyle o konuşuldu, o öyle bilirdi yani. Ben şimdi düşünüyorum nasıl biliyorum? Okuma yazması olmuyor kadın, bu kelimeleri kullanıyor, dalalet. Sapıklık demek ki Türkçesi yani. İnsan sapıtır. Şimdi o sapıtmayı gündeme getiriyor şimdi. وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Ama maalesef bu insanoğlu diyor Allah-u Teala yardım almak için benden başka birilerini tanrı edindi. Şirk koştu. Bak bak. Ya ben bu kadar yardım ettim ona. Elimle hazırladım, koydum. İçeceğini de koydum, yiyeceğini de koydum. Bineceğini de verdim. Bineğini de verdim, yemeğini de verdim. Hepsini yaptım. Kendi kudretimle ama. Ben hazırladım bunu. Başka bir tanrıdan almadım. Pastaneden pasta alır gibi. Ama şimdi bak, şimdi sapıklığa bak. Yardım olacak diye kendisine benden başkasını tanrı ediniyor. Bak, şirki anlatıyor. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu öyle bir kelime kullanıyor ki burada Allah'ta. Nesara kelimesini kullanıyor. Bu Arapçada bizim ilk öğrendiğimiz kelimedir. Nesara yansur, nesara nasıl, nasıl diye çekerdik. Efendim Arapça alfabesini yani. Efendim. Yardım. İnsanlar niye başka tanrı edinir? Yardımdan dolayı. Baba baba bak. Çok ciddi bir yerdeyiz. Öyle bir yerdeyiz ki şimdi, yani şimdi Bayraktar Hoca bıçak üzerinde yürüyor. Bıçak. Ha. Ufak bir hata bıçak kesersen. O bir tarafa düşer. Putlara tapmak, bu putlara tapmak değil. Çünkü put yardım edemez ki. İnsan putuna, insanı tanrı edinmek, menfaat neredeyse orada, orayı tanrı edinmek. Nereden menfaat geliyorsa orayı tanrı edinmek bu. Anlıyor musunuz? Neden efendim bu insanlar gidiyorlar iradesini, beynini, aklını teslim ediyor birilerine? Menfaat geliyor oradan da ondan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Yardım, yardım. Yani bunu köpek bile yemek gelen, kemik gelen yere kapıya gidiyor oturuyor. Bu insanoğlu bir Allah'tan. Benden başkasını tanrım edini niye biliyor musun? Benim yardımlarım, benim nimetlerim yetmedi ona. Gidecek bir adam ona yardım edecek de ona kul olur. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın abi İslam alemine. Bırak dışarı. İslam alemini anlıyor musunuz? Niye insanlar bu kadar ideolojik davranıyorlar? Bu kadar birbirine düşmanlık besliyorlar. Nedir o? Nedir o? Köpekler gibi kemik alacak, kemik. Nedir Suriye'deki iş? Dürziler bir mezhep idare ediyor. Suriye'nin %10'udur onlar. Ama iktidar ellerinde var. Bütün menfaat Suriye, bütün menfaat, ekonomik menfaat onlara akıyor. Öteki tarafları sömürüyor %90'a. O da başka bir meslekte. Veririm sana, vermem sana olay budur işte. Tanrımı vermem diyor ben. Esat benim tanrımdır diyor. Sana vereyim mi onu ya? Anlıyor musunuz? Bu iş menfaat üzerine dolaşıyor. İnsanlar birbirlerini niye tanrı edinirler? Menfaattan dolayı diyor. Ayete bak. Abi bir kelime kullandı bak 10 dakikada bitirmeyi konuştu. Öyle kelime kullanıyor. Sen anlayacaksın. Demek ki şimdi bir gezin bakın. Türkiye'de bir zamanlar ANAP. Öf, o Ankara'daki merkez, parti merkezi dolup taşıyordu. Şimdi fareler oynuyor. Niye? Yok orada menfaat. Bitti. Menfaat yok. İşte olay bu. İnsanlar menfaat gördükleri kapıyı tanrı edinirler. Bu menfaat mabedi çok tehlikeli. Menfaat mabedi. Ne huzuru? Çünkü Allah'tan başka bir varlığı tanrı edindiriyor. Onun mabedi de orası, menfaat mabedi. Anlıyor musunuz arkadaşlar? İşe bakın şimdi. Ama öyle bir kelime de kullanıyor buraya ki edat. Biz buna proposition diyoruz ya İngilizcesi. Evet. Arapçada da efendim işte edat diyoruz ona, harfi cer diyoruz ona. Umulur ki ihtimaldir yardım görürler. Bir ihtimalin peşine koşuyorlar. Oradan menfaat gelmez, sen ne verecek sana o? Ama sen ona kulluk ediyorsun. İhtimaldir o. Sen ihtimalin peşine koşuyorsun ve onu tanrı ediniyorsun diyor. Of! Bu kemik kırmadır bu. Bu kemik kırmadır yani. Efendim. لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ Halbuki o sahte tanrılar, o insani tanrılar, o şeytani tanrılar onlara yardım edemezler. Yardım etmeye güçleri yetmez. Aynen tabir bu. Yardım etmeye güçleri yetmez. Ama وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُخَرُمْ Fakat bu tanrı edinenler, o insanları tanrı edinenler, onların hazır ol vaziyetindeki askerleridir. Aynen tabir. Lehum onlar, lehum o sahte tanrılar için, insani tanrılar için cündün askerlerdir. Muhların hazır ol vaziyetinde askerlerdir. Allah söylüyor bunu. Yani o kadar... Kelimeleri kelime kelime mana verdim. Onlar o sahte tanrıların hazrol vaziyetindeki askerleridir. Anlayın. Anlayın. Ve bu tanrılar insani tanrılardır. Anlıyor musunuz? İşte rızkın nimetin nereden geldiğini bilmeyen, bunu düşünmeyen, yukarıda dedi ya düşünmüyorlar mı, bakmıyorlar mı, görmüyorlar mı dedi ya, bunu bilmeyen insanlar sapıtıyor, dalalete düşüyor ve yardım görecekmiş diye o insani tanrılara tapıyorlar. O kadar güzel misaller verilmesi lazım ki burada veremiyoruz çünkü sansüre vuruyoruz. Allah ya Bayraktar hoca bile. Ulan benim gözümü budaktan ayırmayan adamım ben. Böyle bilinirim Türkiye'de. Ben bile sansüre vuruyorum ya. O kadar güzel misaller var ki. O kadar. O kadar, o kadar. Ama diyemiyoruz. Yalnız bunu anlayın. Yani insanlar menfaat peşine koşarken birilerini tanrı ediniyorlar. Farkında değil. Yani adam şirk koştuğunun farkında değil. O kadar basit. Şimdi mesela bir mezhep olarak düşünürsek mezhebi sen şimdi tenkit edebilir misin? Edemez. Tanrı o. Sen Tanrı'yı nasıl tenkit edeceksin? Yani sen şimdi İmam-ı Şafii, İmam Malik'i tenkit edebilir misin? İmam Gazali'yi tenkit edebilir misin? İmam-ı Azam'ı tenkit edebilir misin? Hayır, onlar birbirlerini tenkit ettiler ha. Onlar birbirlerinin fetvalarını, içtihatlarını kabul etmediler ama bize Tanrı oldukları için oraya dokunmaz. Dinden çıktı. Sen Sünni değilsin. Sen Şiisin. Sen Mu'tezilisin. Şimdi seni bir torbaya koyuyor. Sen benim tanrımdan olamazsın. Benim tanrımı tenkit edemezsin. Ettin mi sen attın ötede. Böylece biz geçmiş alimleri tanrı edindik. Evet. Sen şimdi Suriye'de Dürzü olmayan insanlar kamuda görev alabilir mi ya? Yok öyle bir şey. Tanrı işte. Ona o ölçü o. O mezhepten oldun mu görev alabilirsin. Bizim Türkiye'de böyle ideolojik olarak davrandılar. Nice insanlar, nice kabiliyetli gençler efendim üniversitede profesör olacakken geri döndü gitti. Katolik protestan kavgaları. Bir dakika. Müsaade. Soracaksan soru gelecek size. Sorular soracaksınız. Yani şu. İşte böyle kabiliyetler bir takım sahte tanrılar uğruna kurban edildi. Bak kurban edildi. Ve bu İslam alemi ileri gidemedi. Olay emaneti ehline ver diyor. Senin mezhebinden olanın siyasi görüşünden olana ver demiyor. Emanettir. Bütün görevler emanettir. Ha burası bir emanettir. Bu emanet bana teslim eder. Ha? Ehli verir. Siz ehli olmayanın peşine niye geçsin? Bu gece vakti gelip yemeğinizi yiyip buraya niye geldin? Niye? Otursun evinde be. Ha buraya gelen adam ehil olması lazım. Bir şey anlatması lazım. İşte burada Allah-u Teala diyor ki onlar onların hazır ol vaziyetindeki askerleridir diyor. Yani bunu şimdi uluslararası düşünün. Uluslararası bir düşünün. Kim kimi tanrı ediniyor görün. Nasıl Batı dünyasının devletleri Orta Doğu'daki geri kalmış ülkelerin tanrısı olduğunu görün. Görün. Bu sefer bu müşriklerin bu insani tanrılara tapanların peygamberimizle mücadelesi vardı tabii. Fela yahzunke kavluhum. Ya Muhammed, onların sözleri seni üzmesin. Sözleri peygamberimizi üzüyor tabii. Çünkü karşı çıkıyorlar. Onlar da kendi tanrılarını müdafaa ediyorlar. Efendim, seni üzmesin. İnna na'lem ma yusirruna ve ma yu'linun. Onların açığa vurduklarını da gönüllerinde sakladıklarını da ben biliyorum. İçlerinde, dışlarında ne var bunu biliyorum. Sana söyledikleri lafları da biliyorum ya Muhammed, duyuyorum. Söyleyemeyip de içlerinde gizlediklerini de biliyorum. Üzül. Bunu Enam suresinde de tekrar eder Allah-u Teala. Yani üzülme. Onlar seni inkar etmiyorlar ya Muhammed. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Sana olan tepkileri senden dolayı değildir. Benim ayetlerimden dolayıdır. Anlıyor musunuz? Yani bu kadar Allah meseleyi kendi üzerine alıyor. Sen üzülme. Yani onların seni قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Biz biliyoruz onların sözü seni üzüyor ama ya Muhammed üzülme. Onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Sen Muhammed'ül emindin vaktiyle. Ben bu ayetleri sana gönderince sana karşı çıkmaya başladılar. Orada da var bu. Burada da var bu aynısı. Şimdi sana bir teselli olsun diye baksana bir şey anlatayım. Sen bunu yaşıyorsun ya Muhammed. Sen bunu yaşıyorsun. Sana bir şeyler anlatayım da bu kadar üzülme. Tabi deli diyorlar peygamberimize. İşte dedi ki şahit diyorlar, kahin diyorlar, sihirbaz diyorlar. Bir sürü sıfatlar takıyorlar peygamberimize. Şimdi ben sana ciddi bir iş konuşacağım. Bak. Evvelen yaran insanı, insan görmedi mi? İnsan görmedi mi? Enna halaknahu, onu yarattık. Min nutfetin, bir nutfeden. Feizâ huve, bir de bakarsın ki o insan hasımun mubin, apaçık bir hasım kesilmiştir. Allah'ına, Yaradan'ına. Oo. Şimdi bu insan görmedi mi? Ya onu ben seni nereden yarattım? Seni sperm ve yumurtadan yarattım. Hani av üzerine dokunduğu zaman namaz kılamayacağın sudan yarattım seni. Hani avı silip attığından yarattım seni ben. Şimdi bana hasım kesiliyor ya Muhammed. Havada mı görmüyor musun? Ya bana hasım kesiliyor ya. Sana kızmış da ne olmuş? Yani bu kadar üzülmene lüzum yok ki. Dehşetmiş. Dehşetmiş. Yani şimdi işi buraya kadar getirelim yani. Seni rahatlatmak için diyor Allah-u Teala. Bak sana bir şey anlatayım. Ha bu insanoğlu nereden yaratıldığına bir baksın. Nereden geliyor? Onu yarattım orada. Nutfenin anlamı bu. Ama şimdi hasım kesiliyor bana. Bu mubin kelimesine iğrenç de denebilir. Apaçık hasım, iğrenç bir hasım. Kesiliyor bana diyor. Allah-u Teala. Dolayısıyla ya Muhammed bu insanları sen yaratmadın. Sen yaratsaydın da sana hasım kesildi. Tamam. Ama ben yarattım bana hasım kesildi. Bunu düşün. İnsanoğlu bunu görme. Görme. Ya sen aslına bir baksana diyor Allah. Senin nereden geldiğine bir baksana. Şimdi karşıma çıktın bana düşmanlık yapıyorsun. Benim sözlerime karşı çıkıyorsun. Benim dinime karşı çıkıyorsun. Adam ol. Yani bu muhteşem ders veriyor tabii. Bu dersler yani bu akşam kaç dakika oldu? Yani bir saati geçti değil mi? Bir saat 15 dakika. Ha. Ben daha hızım alamam. Yani devam ediyor. Bitirecek o. Bu akşam bitirilmez. Yasin bitti ya. Bir daha buraya oturulmaz. Yani bu Yasin'le ilgili olaya buraya bir daha oturulmaz. Efendim? Bakın şimdi ne var? Şimdi devam ediyor aşağı doğru. Ve darabellena mesela, o insan denen varlık, o ben nereden yarattığı varlık bana bir misal veriyor. Bir örnek getiriyor. Ve nesiye halgahu, yaratılışını unuttu. Bak bak bak bak. Nereden yaratıldığını unutan adam sapıdır. Unutmayacaksın. Aslını unutmayacaksın. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Bu arkadaşlar Boston Üniversitesi'nde bir profesör grup yemek yiyoruz. Orada bir tartışma açtık. Tabii ben Müslüman olarak gittim oraya. Orada tartışma başladı. Adam dedi ki ben her şeyden şüphe ediyorum. Allah'ım Allah filan. Beyefendi dedim, şüphe deytim olamaz. Yani hareket noktası olamaz. Bir fikirde ilerlemek için bir hareket noktan olması lazım. Bir çıkış noktan olması lazım. Şüphe çıkış noktası olamaz. Adam şaşırdı, böyle bakıyor bana. Şüphe olamaz. Deytim olamaz. Ha! İnsanın kendi yaratılışını unutmaması bir deytundur. Bir hareket noktasıdır. Bir düşünce ve Allah'a varış çizgisidir buna. Olay bu. Bak burada ne diyor? Öyle. وَنَشْيَ خَلْقَهُ Yaratılışını o unutan adam bana bir misal getiriyor diyor. Ne misali getirmişsin onu anlatacak. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِي Gitmiş peygamberimize demiş ki amcası. Ebu Cehil. Almış eline kemikleri, hayvan kemiklerini. Gitmiş peygamberimize demiş ki ha bu çürümüş kemikleri mi bir daha Allah yaratacak. Öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor. Yani hadi o çürümüş kemikleri mi bir daha dirilecek. Kim diriltecek bunları? Men. Men diyor. Men. Kim? Kim diriltecek? Şimdi Allah'ı kabul etmiyor ya. Men. Kim diriltecek bunu? Diyor dedi. Kendi aslını unutan, geldiği nokta nereden yaratıldığını bilseydi böyle bir soruyu sormazdı diyor Allah. Onu o oradan yaratan, yoktan yaratan o Allah onu gene yaratacaktı. Kul de ona ya Muhammed. Cevap verme. Yuhyihellezî enşâhâ evvele merrâ. O çürümüş kemikleri ilk defa kim yarattıysa o diriltecek. Devam. Ve huve biküllü halkın alîm. O yaratandır. Her yaratışı bilendir. Her şeyi yaratandır ve bilendir. Yani o bilgisiyle yaratır. O bilgisini harekete geçirir. Nasıl geçirdiğini de söyleyecek şimdi aşağıda. Efendim? Yani şimdi arkadaşlar burada müthiş bir ders veriyor. Allah-u Teala. Aslını unutmayacaksın. Bizim düşüncemizin, imanımızın, Allah'ın kudretini anlamamızın hareket noktası aslımızın nereden geldiğini bilmektir. Unutur diyor, unutur. Bu unutma var ya unutma. Ha bu çok önemli bir konudur ha. Yani demeden geçemeyeceğim. Allah-u Teala Hazreti Adem'in niye Memnu ağacından yediğini anlatırken Taha suresinde ve nesi? Unuttun. Unutmak bak. Unutmak. Unuttu. Ağaçtan yedi. Hiç demedi ki Rabbim bana ne dedi? Bir şey dedi bana biraz evvel. Ve lem necidnehu azma diyor Allah. Bir gayret de görmedik Hazreti Adem'de. Acaba Rabbim bana ne dedi? Acaba Rabbim bana ne deseydi belki hatırlatırdım ona diyor. Onu demedi. Yedi haramı korkma. Yani unutmak kovdurur insanı. Cenneti kovdurur. Aslını unutacaksın. Ha burada aslını unutmak. Orada Allah'ın emrini unutmak. Başka bir yerde ne var? Allah'ı unutmak. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum. Haşr suresi. Ey iman edenler! Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduğu insanlar gibi olmayın. Sen beni unutturursun, unutursan diyor Allah. Ben de seni kendini unuttururum sana. Of! Baba hale bak şimdi. Beni taraftan Tevbe suresinden de buyuruyor ki Allah-u Teala. Münafığın alameti nedir? Allah'ı unutur. Alametlerinden biri. Allah'ı unutur ben de onu unuturum diyor Allah-u Teala. Oo, bu unutmak çok ciddi bir konu. Bak şimdi Taha suresi. Benim Kur'an'ıma yüz çevirin diyor Allah mahşerde ama haşredeceğim. Kör. Diyecek var ki Rabbim ben dünyada görüyordum ha buraya şimdi göremiyorum. Ne için? Diyeceğim ona ki dünyadayken benim ayetlerim sana geldi. Sen onları unuttun. Ben de şimdi seni unuttum. Allah'ın ayetini, emirlerini unutanı Allah diyor ben de unutacağım mahşerde. Oo, bir de mahşerde unutulan adam olmak. Korkunç bir şey. Yani bir de orada unutulmak var. Yani bu unutmak yerine bak kaç tane ayete gittik. Allah benim hocama rahmet eylesin. Amin. Hafız olurum tabii. Efendim. Şimdi burada şunu anladınız. Düşüncenin, imanın, doğru yola varmanın, Allah'a gitmenin hareket noktası, devtumu insanın kendi aslını hatırlaması. Unutmaması. Vay be. Bu akşamdan bu kalacaksın. Yani çok şey kaldık da bunu unutmayacaksın. Şimdi diyor Allah, bak kulum sana bir ders daha vereyim. Ha bu yaratılış meselesine bir ders vereyim sana. Elledi o Allah ki ceale leküm mineşşeceril ehladinnâra. Allah size o yemyeşil ağaçtan bir ateş yarattı. Yani çam ağacından çıra. Çıra deriz ya çıra. Biliyoruz. Hah onu söyleyeyim bak. Yemyeşil ağaçtan size ateş yarattı. Feyda entüm minhu tuğbidun. Siz o çıradan ateş yakıyorsunuz. Bak bunu bir düşün. Şimdi bunu niye için söylüyor biliyor musun? Öldükten sonra dirilme konusunda bunu örnek olarak veriyor. Ya şu ağacın içinde ateş var mı? Yok. Ama ben ateşi onun içine koymuşum. Onu yakıyorsun. Bak tutuşturuyorsun yakıyorsun. Çıra. Ha? Yani bu sadece o değil. Ha bu ahlari naran var ya. Yani bu tabi bu çağımızda buna tefsir yapıyoruz. Açıklıyoruz bu ayeti. Şu gördüğümüz petrol var ya. Ha, ağaçtan olmuş. Bitkiden olmuş. Hazreti Adem'e ceza verince Allah o Kabe'nin o çölünü şeyi o cennet idi orası cennet idi. O bütün orasını çöle çevirdi, bütün ağaçları yerin altına yaptı. İşte kömür ve petrol o ağaçtan elde ediliyor. O ağaçlardan elde ediliyor. Anlıyor musun? İşte sana o ehlali naran dedi, o yemyeşil ağaçtan öyle bir ateşle elde ediyor. Sadece çıra değil, petrol. Yani tabii bu çağda bunu eskiden yapamazlardı. Eski alimler bunu göremezlerdi burada. Onu söylüyor şöyle de. Âlâ suresinde de aynısını söylüyor. Yani ağaçtan nasıl petrolün meydana geldiğini, bitkilerden petrolün yerin altında nasıl petrolün oluştuğunu ve kömürün oluştuğunu, yandığını, işte o yeşil ağaçtan oluştuğunu orada da söylüyor, burada da söylüyor. Bunu böyle anlıyor. Sadece bir çıra değil. Şimdi bakın bu Kur'an nerelere işaret ediyor. Anlıyor musunuz? Şimdi burada yani o ağaç orada bir şey görüyor musun? Ağacı görüyor orada bir ateş var mı? Yok. Kömürde var mı? Yok. Petrolde ateş var mı? Yok. Yanıyor. Sonra yakıyorsun. Aynen senin formülün de benim elimde. Öldükten sonra o formülle seni dirilteceğim. Bu kadar basit canım. Ne o kadar fazla inkara gidiyorsun. Zorlama kendini. Bak Allah'a bak çıraya bak petrole bak kömüre bak anla. Ha bakın. Şimdi nasıl ders veriyor görüyor musunuz? Allah. Emeleysen dedi halaka semavati vel ard. Gökleri ve yeri yaratan değil midir? Gökleri ve yeri yaratan değil midir? Ne? Bir kadirin güçlü değil midir? Gücü yetmez mi? Ala en yahruka mislehu. Onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Bela, tabi yeter. Ve huvel hallakul alim. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. E ama ya Rabbi gene anlıyoruz, yaratıyorsun kudretinle, gücünle falan. Ama hava işi nasıl yapıyorsun? Onu bir denize. Hemen alttaki ayette bunu söylüyor. Ne diyor? İnnemâ emruhu, Allah'ın emri. Emri. İzâ erâde şey'en. Bir şeyi yarattığı zaman, bir şeyi murad ettiği zaman, yaratmayı murad ettiği, yaratmayı istediği zaman, yaratmaya karar verdiği zaman, Allah onun emri en yakûle demesidir. Onun emri sadece demesidir. Kün ol feyekûnu, o da oluşmaya başlar. Yani benim bir sözüm kün ol, o da oluşmaya başlar. Arkadaşlar ben bunu yaylada bu ayeti çözdüm. Dehşet. Ve ayağa fırladım. Fatma hatırlıyor mu bilmiyorum. Allah olmayan varlıkla konuşuyor. Kendi ilminde, kendi kaderinde olan olmayan. Ama orada var fakat yaratılmamış. Mahluk yok. Ortada yok. Onunla konuşuyor. Ol diyor ona. O olmayan varlık da Allah'ın ol dediğini anlıyor. Hemen oluşmaya başlıyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi dedim, ayağa fırladım. Bunu yayladı şimdi. Vay. Olmayan varlıkla iletişim kuruyor Allah. Bu iletişimde yazmışım bunu. İletişim kitabında. Olmayan varlıkla konuşuyor Allah. Bu olmayan varlık Allah'ın dediğini anlıyor. Hemen cevap, geri bildirim deriz biz buna iletişim biliminde. Hemen geri bildirimde bulunuyor. Oluşmaya başlıyor. Feyekûnu. Yani Allah nasıl yaratıyor? Ol diyor, olur işte, bitti bu kadar. Olur. Ben bir şey, yani biraz evvel sordum ki, ya Rabbi ha bu işi nasıl yapıyorsun? Bir de bize bakalım bunu. Alttaki ayette dedi ki, ben bir şeyi yaratmayı murad ettiğim zaman, ol diyorum onu, o da olmaya başlıyor, bu kadar. İki harf, kaf, nun, kün, o. O da oluşmaya başlıyor. Ama ne dehşet bir kudret. Ama çok ilginç bir şey arkadaşlar. Olmayan varlık bile Allah'ın ol dediğini anlıyor. Ve o da oluşmaya başlıyor. Ha işte. Şimdi senin anlaman gerekeni söylüyorum sana. Fesubhanellezi. O noksan sıfatlardan uzak olan Allah... بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Her şeyin melekutu, her şeyin yönetimi, her şeyin iktidarı, her şeyin sahipliği onun kudretindedir. وَيْلِهِ تُرْجَعُونَ. Ve ona dönülecektir. Bunu bileceksin. Her şey benim kudretimdedir ve bana döneceksin. Bunu bileceksin diye Yasin-i Şerif'i burada bitirmiş olduk. 1,5 saat mi oldu? Evet. Ben de yoruldum ha. Bugün bir...